ันห้าถึงเวลาก็มามาลายจิตนี้ไม่มีตายว่ายเวียนตามคำธรรมาตายแล้วต้องเกิดกำเนิดในภพภูมินานาสัตว์ชนิดใดพรหมสวรรค์ชั้นไหนนรกเปรตอสุรกายผลกรรมทำไว้จะคอยบัญชาใครทำความชั่วโดยไม่กลัวบาปกรรมตำช้าข่ายนรกคอยไม่ให้มีหลุดลอยสูญหายไร้ร่องรอยบาปมากบาปน้อยคอยทรมานภาคสี่ขันห้าถึงเวลาก็มามาลายจิตนี้ไม่มีตายว่ายเวียนตามคำธรรมาด้วยการให้ทานถือศีลภาวนาแบ่งสมบัติอันพอมีบริจาคด้วยยินดีแผ่เมตตาและปราณีนั่นแหละผลดีจะยิ่งมีมาสัตว์และคนเกิดก็เพราะกรรมทำไว้รองนาเกิดมาใช้กรรมเห็นเขาต่ำอย่าย่ำยีเขาหมดกรรมในชาตินี้เกิดใหม่อาจดีกว่าเราได้นะถ้าสี่ขันห้าถึงเวลาก็มามาลายจิตนี้ไม่มีตายว่ายเวียนตามกรรมธรรมาตาบอกว่าถ้ามองเห็นนรกด้วยตาดังโทรทัศน์ที่เห็นทุกช่องเช้าสายบ่ายเย็นรับรองคนที่มองเห็นจะเว้นไม่ทำกรรมชั่วชีวาสวรรค์แสนสุขแต่นรกทุกข์มากหนักหนาหลวงตากล้ายืนยันด้วยสักกิ่งทุกสิ่งอันให้ลูกหลานนั้นพากันสร้างทางสวรรค์ให้ทันเวลาหากสี่ขันห้าถึงเวลาก็มามาลายจิตนี้ไม่มีตายว่ายเวียนตามธรรมธรรมาถ้าสี่ขันห้าถึงเวลาก็มามาลายจิตนี้ไม่มีตายว่ายเวียนตามธรรมธรรม